राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 अप्रैल 1994 को रात्रि लगभग 8 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। समय जा रहा है बड़ा तेजी से। हमारे भाई बहन सब ये ख्याल नहीं रखते हैं जो रखना चाहिए। एक एक भाई को एक एक बहन को अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम जो जी रहे हैं ये जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। बहम है कि हम शीर्ष जी रहे हैं, बड़ी ऊंधी बात जची हुई रहे। मानो शरीर जा रहा है, मर रहा है। जितने वर्ष आए उतने मर गए। समझेगा जी गए हम, जी गए। जब जन्मे थे उस समय में जितना समय था उतना समय बाकी नहीं रहा है। तो दिन प्रतिदिन जीने का समय घट रहा है और मौत में जा रहे हैं। बह के मैं जी रहे हैं, मौत में जी रहे हैं। अभी जी कर रहे हैं। अभी अभी आकर के बैठे उस समय जो समय था वो अब समय नहीं है। उतना अपने इतने मिनट चले गए, 14 मिनट हो गए। यहां अभी कर सो गया तो 3 मिनट थे, 14 मिनट के 11 मिनट ऊपर आ गए। तो 11 मिनट नजीक आ गई मौत अभी मेरे आने के बाद। तो मौत नजीक आ रही है। तो मौत नजीक आवे तो मरना कहते हैं, जीना कहते हैं, ख्याल ही नहीं है, होश नहीं है, इधर चेतते नहीं है। जा रहा समय मौत नजीक आ रही है, प्रतिक्षण जी रहे हैं। बड़ी भारी भूल हो रही है। वर्ष हो जाता है तो वर्ष गांठ मनाते हैं कि इतने हम जी गए। रोना चाहिए कि वर्ष चला गया हमारा, इतना होश नहीं है। समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए यह मानव शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय है ना भाई। इस शरीर का फल संसार का विषय थोड़ा ही है। स्वर्ग की प्राप्ति करें तो स्वर्ग का स्वर्ग पान तो दूध आई। तो वो शरीर जा रहा है फिर भी होश नहीं, चेत नहीं कर रहे। हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी सावधानी से बीच में समय खाली न चला जाए, ये सावधानी रखना है। सहाने तदमहत छिद्रम साचांत जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। जिस वस्तु में जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं होता, सहानी बड़ी भारी हानि हो रही है। मौत तो आ रही है, असली पूंजी ग्रहण संग्रह की नहीं है। क्या दशा होगी? और मौत आते ही मारे काल अचानक चपेट की वो ये घरीक में रात की ढेरी चट हो जाएगा। वो दिन आ रहा नजीक, चेत नहीं कर रहे, होश में आओ। ये बात आनी चाहिए ना। तो हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय में करना चाहिए, कोई समय खाली न जाए। खाली समय गया वो हानि है, बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है, बड़ी बड़ी हानि हो रही है। इस वास्ते राम राम राम राम राम राम नरिया राम सुमरी है, तारे चमकी घात आलस मोहन हानि है, अवसर बीतो जात। समझ जा रहा है, फिर कब करोगे? इतने समय अगर भजन करते तो हमारी ये दशा नहीं रहती जो आज है। ये विलक्षण परिवर्तन होता है आदमी के जीवन में, एकदम प्रत्यक्ष बात है। व्यापार करे उसमें धन पैदा हो जाए, ये भी यार घाटा लगे, दोनों बात है। अरे इसमें घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता, कोरा नफा। अरे वो नफा इस लोक में नहीं, मरने के बाद भी वो नफा साथ चलेगा। ऐसा ही मौका है मानव से मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई गान हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर चले तो बहुत प्रत्यक्ष लाभ होता है। एकदम इसमें तो संदेह नहीं है, एकदम ठीक है। जो परमात्मा की तरफ लग गए, जिन्होंने समय लगाया है, तो वे अपने सामने सामने विचित्र हो गए, विलक्षण हो गए। जितना ही बदन में तत्परता से लगाए कोई आदमी, तो उतनी उसी विलक्षणता सामने आती है। संतरा भजन किया है तो वे विलक्षण हो गए, आदर दृष्टि से देख रहे हो। होश आना चाहिए। एक आदमी धन कमा कर लखपति बन गया तो दूसरे के मन में आते मैं भी लखपति बनू, इनकी इतनी बड़ी हवेली हमारी ऐसी होनी चाहिए, इसके मोटरें मीठे पीन से तेज मोटर होनी चाहिए। इस तरफ चलते हैं जिसमें धोखा होता है, पता नहीं है वास्तव में उन्नति होगी नहीं होगी, नफा होगा नुकसान होगा, इसका पता नहीं, फिर भी कमाना कमाते हैं, बातों बात करते हैं हम भी लखपति बन जाए, और लेने के देने पड़ जाते हैं, घाटा हो जाता है। और इसमें नफा ही नफा होता है, फिर भी होश नहीं है। परोपदेश वीराया शिष्टे शिष्टा सर्वे भवंती। दूसरों के कहते समय तो बड़ी विद्वत्ता आ जाती है, समझदारी आ जाती है, परंतु विस्मरंती है शिष्टम स्वकार्य समुपस्थित, अपना काम पड़े वहां भूल जाते हैं। परोपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नर्न घने रे। तो एक एक भाई को एक एक बहन को सीखना चाहिए, और ये अपना काम है, खास अपना। ये दूसरा काम करते हो संसार का, इसमें धन कमाते हो, वो तो आपके हिस्से में होता है, वो शिरोगन है, और ये अकेला है, अकेले का। अरे कोई कर ले, राम जड़ी चौड़े पड़ी, धन थोड़े चौड़े पड़ा हुआ है। धन तो किसी हुनर से तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, बंद तिजोरी में, और राम जड़ी चौड़े पड़ी। सब कोई खेलो आए, दावा नहीं समझदार, जीते सुन ले जाए, जिसकी मर्जी वो ले जाओ, छोड़े पड़ा हुआ धन है, सब ले सकते हैं, सबका अधिकार है, हक लगता है, परमात्मा है, उसका अंश है जीव, मवीवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो उसका अंश होने से परमात्मा के नाम में सबका शीर है। जाट भजो, गुजर भजो, भामी भजो, अहीर तुलसी रघु और नाम में सबका हुआ शीर। अपने हिस्से की बात है, अपने हिस्से की बात है, आप लेते इंडित हम जाते हो, अपनी स्वतंत्रता धन लेने में उसमें छोड़ गफलत करते हो, किसी की परवशता नहीं है, प्राधीनता नहीं है, भजन कर लो आप ठीक तरह से, कौन मना करता है? एक भाई है, एक बहन है, चाहे वो बालक है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, भगवान का भजन करे तो कितना काम ठीक हो जाए। जीते जी आदमी में परिवर्तन होता है, विलक्षणता आती है, ये प्रत्यक्ष बात है। फिर भी नहीं विचार करते, फिर भी चेतने नहीं, होश नहीं करता, कब होश होगा? किस दिन विचार करोगे? किस दिन के लिए ये काम छोड़ रखा है कि अमुक दिन आएगा, ऐसी अवस्था ऐसी आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, तब करेंगे। अरे आएगी क्या आएगी पता नहीं है, मौत आ गई तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, उसमें सामग्री दी है, योग्यता दी है, साधन करने की सब तरह की सुविधा दी है, और साथ ही साथ भगवान ने ऐसी चेतावनी दी है आप लोग हम लोगों के सामने, गर्भ में बालक मर जाता है, जीता हुआ जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें मरने की रीति नहीं है? कौन सा महीना महीने में, कौन सा दिन दिन में, कौन सा घंटा, कि जिस घंटा में मरता न हो, ऐसी मौत तो खुली है और भजन करते ही नहीं। कितना अंधेर है, कब होश होगा। एक भाई बहन को बड़ी सावधानी के साथ भजन में लग जाना चाहिए, जिससे कि होश आ जाए। भी क्या कर रहे हो आप, किस जा रहे हो, समय तो जा रहा है, मौत आ रही है, रक्षा करने वाला है कोई दुनिया में? तो कोई सहायता ही कर देगा, कोई रक्षा ही कर देगा। इधर कौन सहायता रक्षा करेगा, कौन सहायता करेगा? दुनिया में भी सहायता करने वाले नहीं है साहब, जवाब दे देते। मैंने सुना है बीमार हो गया कि बाहर तो हम ही उठा ले भाई, तब तो तू ही भोगेगा। साहब साहब जवाब देते, सब खास खास अपने आदमी कह देते हैं, ये दुख तो तेरा, तू ही भोगेगा। ऐसी साफ बात है। और किसी का मन भी हो सहायता करने, वो कर नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा स्नेह होगा तो रो देगा, हमें क्या फायदा है रोने से? मन दृढ़ता हमारा उठने अट के जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति में हमारे बाधा लगेगी। तो कोई रक्षा करने वाला, कोई सहायता करने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसे मौके होने पर भी फिर भी चेत नहीं रह कर रहे, सच्चे हृदय से लगने चाहिए राम राम राम राम। सीधी बात है, एकदम सरल बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, सतात्विक बातें हैं, बड़ी गहरी ज्ञान की बातें हैं, बड़ी रहस्य की बातें हैं। वे बातें सोच रहे तो बहुत ठीक है, सीधो सी दरअसल संत लारसी तो दरअसल बताएगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इसमें इतनी ताकत है, और बातें आप आ जाएगी, और बातें भी आपको मिल जाएंगी, सत्संग में मिल जाएगा। सत्संग में लगने वाले, भजन में लगने वाले के लिए आगे मौका मिलता है। मेरे तो बहुत तावरपन की बात याद है, रामायण पढ़ता था, साफ बाग नहीं था, रामायण पढ़ता तो विचार आया कि गोस्वामी जी महाराज के समय में अगर हम होते तो उनके मुख से सुनते, तो हम कैसे सुने वो, अरे वो चले गए तो लग गए तो कुछ कुछ हुआ ही है, फायदा लाभ हुआ है, तो सब क्यों नहीं ले लेते? व्यापार की बात तो एक एक आदमी को समझाता नहीं, छिपाता है, दूसरों को पता न लग जाए हमारे, हमने जो कमाई की है पता लग जाए तो हमारा हिस्सा बटा लेगा। पर पारमार्थ मार्ग में तो बताने वाले तैयार बैठे हैं, जिन्होंने लाभ लिया वे कहते भाई हमने लिए तो मिलो, अरे पूछे तो इतने खुश हो जाते हैं जैसे दुकानदार को कोई ग्राहक मिल गया अधिक माल खरीदने वाला, वो राजी हो, जो राजी होते हुए बताने के लिए। यार पुस्तकें सस्ती, बात सस्ती, और कलयुग का मौका, कलयुग समझुग आन नहीं, जो कर नर विश्वास, गाय राम गुण गुण बिन विमल भोतर बिना प्रयास, बिना प्रयास हो जाए ऐसा सुंदर मौका कल तुग का आया हुआ है। जब जीत नहीं करते, केवल आप तैयार हो जाओ, सब सामग्री मिलेगी। हमारे देखी हुई बात है, ऐसी मालूम होती है, कोई बताने वाला नहीं है, क्या कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हमारे चेताने वाला नहीं है, हम क्या करें कैसे करें कोई नहीं है, ऐसा दिखता था और दिखता अब भी दिख रहा है ऐसा, परंतु बताने वाले मिलते रहते हैं। अब जैसे मिलते उतर रहते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छे महात्मा नहीं मिलते, तो जैसे महात्मा मिलते हैं उनसे लाभ ले लिया पूरा, अब नए महात्मा क्या करेगा? अपने को बताने वाले तैयार है, उतने तो ले लो, फिर आगे देखो आगे हो जाएगा। कृष्ण मंदिर जगत गुरु ये प्रधानाध्यापक है भगवान हेडमास्टर, वो क्लास बदल देते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। भाई इन संतान संबंध आप ले लिया तो दूसरे संत आ जाएंगे, आपको भेज देंगे, किस तरह से संयोग बैठा देंगे, विचित्र ढंग से भगवान कृपा कर रहे हैं। आप लग तो जाओ सत्य, जो लग गए हैं कोई भाई बहन तो उनको लाभ हो रहा है, हुआ है और हो रहा है, तो अपने को क्यों नहीं होगा? केवल लगनी अपनी चाहिए, दिखता तो ऐसा कि तुझे कोई बताते नहीं, कोई समझाते नहीं, देते नहीं, ऐसा दिखता है, परंतु आप लग जाओ दिखेगा, समझा देंगे, संत मिल जाएंगे, अच्छे महात्मा मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे। कमी अपने करने की है, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बना लिए, तो अपने मन से ही गुरु बना लिए, उन्हें थोड़ी लाकर कंठी बांधी के प्रसाद दिया, अपने गुरु बना लिए। तो जैसे बनाओ तो मैंने 24 उन्हें 50 बना, तो कौन बना करता है, जितने चाहे बना लो, जहां से ले शिक्षा, चौड़े बड़ी वो शिक्षा है, उसे शिक्षा ले लो, अपना किसी करो, चेत हो जाए। अपने खुद की घटना ऐसे घटती है जीवन में जिसमें चेत होता है, होश आता है, दूसरों के भरोसे रहे तो उनसे चेत होता है, राम राम राम राम, ना हमने समय इतना बर्बाद कर दिया। आप जहां रहो आपसे अच्छे आदमी आपको मिलेंगे, अच्छी बात बताने वाले मिलेंगे। ऐसा आप समझो क्या करें, क्या करो, जितना कर सको उतना करो, आगे आपसे मदद करने वाले मिलेंगे। भगवान है वो सबकी रक्षा करने वाले, सबकी बात सुनने वाले, परमात्मा के रहते हुए हम हताश क्यों हुए, हम क्यों निराश हुए, निराश होने कोई बात नहीं है, नित्य नई आशा होनी चाहिए, दिने दिने नव नव भगवान का स्वरूप, नया नया बातें, नई नई सत्संग की बातें, विलक्षण बातें मिलती है। हाँ तो ऐसा देखा है भाई, हमने तो ऐसा देखा है, पढ़ा है, बात होती है मन में ऐसी आती है, कोई बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, ऐसी आती है, हमारा आई ऐसी पर मिला है, मैं तो आप लग जाओ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, संदेह नहीं है इसमें, बिल्कुल खुद आप विचार करो फिर ठीक हो जाए। मारवाड़ी एक खावत है, बींद्री मुंडे में लाख पड़ा है, जानी बाबड़े में करे, अब जो खुद ही नहीं चे तो दूसरा क्या करे बताओ, स्वयं चे जाओ लो होगा उसमें। भगवान विलक्षण विलक्षण विधान है ऐसा, हृदय से लग जाएगा तो भगवान सुनते हैं और भगवान प्रबंध कर देते हैं। भगवान की एक विलक्षण बात बतावे, विलक्षण सैकड़ों हजारों लाखों बातें हैं भगवान की, एक विलक्षण बात बतावे कि भगवान सहायता करते हैं और छिप करके करते हैं, बताते नहीं। नेत्र दिए हमारे को तो नेत्र हमारे ही मालूम होते हैं, ये तो हमारे ही है, पर ये भगवान के दिए हुए है और इतने गुप्तरी से दिया है, इस ढंग से दिया है कि लेने वाले को मालूम होता हमारे ही है। अरे आप गई है तो चश्मा क्यों लगाते हो, आप गए ठीक करो, कर नहीं सकते ठीक, बदल नहीं सकते, इलेक्शन कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान के दिया हुआ, भगवान ने मन शरीर दिया है, नेत्र दिए है, मन बुद्धि दिया है, सत्संग दिया है, ऐसी ऐसी बातें चेता नहीं दी है, विलक्षण विलक्षण बातें मेरे जीवन में, तो ऐसी बहुत विलक्षण बातें आई हमारी, यह बात आ गई घटना, ये बंबई से परे भीमा शंकर क्या नाम है, वो द्वादश लिंगा में है, तो जंगल में सा, तो आप सुन जाने की मेरी बीती बात बताता हूँ। तो उस पैड़ी में उतर रहे थे तो मेरे मन में आया, थोड़ा छंटा आ रहा था, थोड़ी थोड़ी वृद्धि भी थी, पैड़ियों से उतर रहे थे तो मेरे मन में आया कि मैं बड़ा ठीक चलता हूँ, मैं बड़ा ठीक चलता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ। उसी दम पड़ा, मनस पड़ गया तो लागी नहीं इतनी सौधरी, ये क्या है, ये भगवान अभिमान दूर करते हैं, मैं ठीक चलता हूँ, अभिमान तो दूर कर दिया, ऐसी चोट लगी नहीं। आश्चर्य यार मेरे को, कितनी भगवान का विधान, कैसा विलक्षण है, अपना अभिमान तो तोड़ दिया, ऐसी चोट लगी नहीं, ऐसे पड़िया जोर से कुछ चोट कहीं कहीं नहीं आई, किनसे बात हुई, तो विचार क्या बात क्या हुई, गिर गए चोट नहीं लगी, क्या बात है, क्या हम समझ नहीं देगा, मैं तो ठीक चलता हूँ, भगवान कहते चल रहे के साथ चलता थी। इतनी विचित्र विचित्र भगवान की घटना है, क्या बताओ आपको, एकदम बड़ा जोर से, एक कठे चिंता ने कठी कोई चोट आई नहीं, बोली थोड़ी बोली रगड़ भी दी गई, तो ये कितने क्यों घटी कि मैं ठीक चलता हूँ, बहुत ठीक तरह से दूसरा नहीं कर, मैं ठीक चलता हूँ, भगवान बता देख रहा चलता है। ऐसी विलक्षण विलक्षण भगवान की कृपा होती है, अलौकिक की कृपा होती है, पद पद पर ऐसी कृपा होती है, चेत करो तो होश आ जाए। बहुत मेरे को याद आई, पड़े तो चोट लगनी चाहिए ना, चोट तो लगने भी नहीं, और अभिमान तोड़ देना, कितनी एक कितनी रक्षा करते हुए कृष्ण विलक्षण चेताते हैं। आप भजन ध्यान करो, जप करो, आप मन लगाओ, उसमें कहीं आपको नींद आ जाए तो जोर से किवाड़ बोलेगा, कोई फटकर हुई हो। सच नींद आ जाती है, बाबा नींद आ रही, सोचते हो वो जगा देते हैं, चेता देते हैं, दूसरी बात में मन मारने लग जाए, नींद आ सा लग जाए तो चेता देते हैं। बट ऐसे विदिक्षण भगवान की बस सहायता करते हैं और अपने को दिखाते नहीं, मैं सहायता करता हूँ, ऐसी विदिक्षण करते हैं जो पता ही नहीं लगने देगा। वो सबका सूर्यदम सरोप होता है ना, भगवान गीता ने कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का सूर्द हूँ। सूर्द वो होता है जो कि बिना उपकार चाहे उपकार करता है, उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है। और उपकार के आपकी कोई आशा ही नहीं रखता है, उपकार अपनी तरफ से करता ही चला जाता है, ऐसे सूर्द परमात्मा है। उसके रहते हुए हम हताश क्यों होंगे, हम निराश क्यों होंगे, अपनी तत्परता से चलते रहे तो कितना लाभ होता है, शुद्ध ही लाभ होता है। आश्चर्य आता है आदमी को कि कैसे कैसे हमसे क्या क्या करते हैं। अब फिर जो रोटी कितने ढंग से रोटी पहुंचा देते, ये आप लोगों का अनुभव, हमें तो अनुभव है इस बात का। हमारे एक मित्र वो चले, ये घटना बताऊं आपको, तो वो चले तो कहा कि आज भगवान रोटी कैसे देते हैं, पर जब भगवान देते हैं तो एक छोर तो बैठूंगा नहीं, एक गांव में रहूंगा नहीं, अरे बोलूंगा नहीं, अरे भिक्षा वाले जाऊंगा नहीं, किसी को मालूम पड़न दे दूंगा। वहां चल दिए, चलते चलते चलते अगर गांव दिखा और गांव से इधर चले जो रास्ता मिल गया उसी चल दिए, कहां जाना है मतलब नहीं, कमंड लूथा पानी आप खेच लेते, पानी पी लेते, चलते थे। दो तीन दिन कुछ खाने को नहीं मिला, लेना ही नहीं, हम जाना ही देंगे भगवान कैसे दे देंगे जबरदस्ती। तो दो तीन दिन तो ऐसे चले, भैया नहीं मांगूंगा ही नहीं, भगवान कैसे देते। चलते चलते पहुंचे शाम के वक्त में, एक भेड़ बकरी चराने वाले ने आवाज दी, महाराज बाबा जी बाबा जी बाबा जी का बोलना है नहीं, किसी नहीं विचार करना ही नहीं है, ऐसे छोटे जो मार गया उसको मार के चल दिए। वो तो उस गांव में रहने वाला था, वो मार्ग था खेत का, आगे गांव का मार्ग था नहीं, तो खेत पहुंच गए, वहां मिल गया कुआ, कुएं से जल निकाल करके पी लिया अपना, और फिर सो गए, रात हो गई सो गए। सोए तो बस रात्रि सोते हैं, करवट बदलते हैं तो एक आदमी कहता, बाबा जी मैं दूध लाया हूँ, पियो दूध लाया हूँ। देखा कौन है भाई, कौन कैसा है, वही हूँ महाराज जो भेड़ बकरी चराने वाला आपको आवाज दी थी, वही मैं हूँ। दूध मैं गाय का लाया हूँ, कि भेड़ बकरी का दूध पिए नहीं पिए बाबा जी, इस बार गाय का दूध लाया हूँ, लो पियो। जो कहते मैंने पी लिया, भगवान ने भेज दिया, क्या करें, बोलो कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, और रस्ते जा रहे थे, अब आपको खेत का ही रास्ता था, खेत पहुंचे, वो जानता था ये रास्ता खेत का है, अगर हम कहाँ जाएंगे, तो वो खेत में पहुंच गया, वो दूध पिला दिया, फिर पी लिया। इसलिए भगवान किस तरह रक्षा करते हैं आप जान नहीं सकते, क्यों कि वो जानता तो है नहीं भगवान, रक्षा कर देते हैं देते हैं। ऐसी घटना मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, आप ख्याल नहीं करते, ये माताएं हैं बहना है भाई लोग हैं, ये चेत करो तो आपको होश हो जाए। अब प्रत्येक आप भजन करते हैं नहीं करते हैं, आप भगवान के याद करते हैं नहीं, इसकी परवाह नहीं है भगवान के, कि भजन करे तो रक्षा करे, भजन नहीं करे तो रक्षा नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी विचित्र विचित्र भगवान की कथा है। ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, ईश्वरांक निकला तो उसके परिशिष्ट में एक अंक निकला था, तो उस समय गीता प्रेस से आदमियों को भेजा गया कि जा अच्छे आदमियों से मिलो, जो लेखक है उनसे मिलो, संत महात्मा है उनसे मिलो, और उनका अनुभव लिख लाओ कि तुम्हारे ईश्वर विषय में क्या है, ईश्वर मानने से क्या लाभ है, न मानने से क्या हानि है, और मानने से तुम्हारे जीवन में क्या क्या मेरा परिचय हुआ वो बताओ, ऐसे पूछा गया। और संतों ने अपना अपना जीवन लिखा कि ऐसे मारे बात हुई, ऐसी घटना घटी। वो परिशिष्टांक ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम से एक पुस्तक छपी है, अब कहा मिलती है नहीं मिलती है मेरे को पता नहीं है, मैं कुछ गीता में छपी गया पुस्तकाकार छप गया, वो परिशिष्टांक निकला था ईश्वर अंक के बाद में, तो उसमें घटना आई। तो एक संत थे वो भगवान को मानते थे, माँ यही माँ है, भगवान मेरी माँ है, ऐसे माँ को याद करते और सर्दी पर काम करते सभी। तो एक दिन गांव में पहुंचे एक में, तो एक सेठ के घर पर चले गए। उसने भोजन कराया, भोजन करा करके कहा महाराज बगीचे में आप ठहर जाओ। अपने बगीचे में उनको पहुंचा दिया, वहां तख्त पर आप लेट जाओ। पास में जल की सुरही भर करके कुंजा पानी का भरकर रख दिया, प्यास लगी तो पी लेना। हम सो गए, प्यास लगी तो मन में आई मैं तो बच्चा हूँ, माँ को तो माँ पिलावे तो पिए कैसे पिए। प्यास लगी हुई पास में जल पड़ा हुआ, पर बालक तो आपसे पीता नहीं, माँ पिलाती थी पीता है। पीछे मुन्नो कराया, अरे बाबा जी जल पियो। फिर माँ आ गई, माँ आ गई तो पहले तो पी लिया जल। माँ आ गई, दीदी अब तू पिए पीना ही पड़ता है। पी गए, शाम के वक्त में आया वो सेठ। वो आया कि महाराज हाँ चलो घूमने को चलो, चलो साहब। तो वो लाया था संतरा और केला, तो महाराज ये ले लो। समझ में नहीं, मन में आया वो तो ऊख चूसूंगा, ऊख बच्चा है ना, बच्चे की तो बात मन में आ जाए। मैंने कहीं नहीं खाता है, तो मन ही मन किया। तो वहां उतरे, गाड़ी से उतर करके नहर चलती थी, उस नहर की पटरी पटरी पर जा रहे थे। उसने अपना टोप उतारा नीचे, टोप महाराज ये टोपी तो मैली हो गई, ये तो पुरानी हो गई, ऐसे करके अच्छा हुई हो गई, उसने नहर में फेंक दी। बाबा जी बोले तेरे तो पुरानी है, छोरों को मिलेगी तो वो तो मस्त हो जाएंगे, टोप लगा दी खुश खुश हो जाएंगे। तो जल में फेंक दे क्या फायदा, बाहर कहीं रख देते लोगों ने श्रृंगार हो जाए, छोरे तो खेलते इससे कितने काम के पीछे। तो बात तो ठीक है, तो लेने लगे तो आगे चली नहर में अगाड़ी हो कैसे मिले। तो अगाड़ी रास्ता गए, पुलिया पड़ता था जिस पुल में आते जाते थे, वो जल्दी जल्दी पहुंचे पुलिया पर। तो पुलिया से वो तो नीचे रहती है ज्यादा, तो वहां एक रास्ते पर वो बेचने वाला खड़ा था, उसने दे दिया उसने, निकाल दे, निकाल कर विचार किया कि अपने काम में ले लिया तो पैसा दे दो, उसको पैसा दे ले भाई क्या लेगा इसका, दे दिया। क्यों काम में ले लिया, पैसा क्यों दे, अपने पैसा दे दिया, बिक्री करने के पैसा दे दिया, ले जा गए। और महाराज ऊसो कब ठीक है चूसेंगे, माँ ले ऐसे उनके जीवन की घटना ऐसी, माँ देगी तो खाएंगे भाई, माँ नहीं देगी तो कैसे खाएंगे। अब माँ ले आई ऊख ले आई माँ, तो उसे अपना। अब ये विचार किया तो दूसरे क्या पता इस बात का क्या घटना पर क्या, अब कोई अंदाजा नहीं कर सकता। केला और क्या संतरा तो मैं नहीं खाऊंगा, मन ही मन में मैं तो ऊख सूस होगा छोरा तो ठहरे छोरा है बली आ जाए। तो माँ ने वो प्रबंध कर दिया। ऐसे जीवन में कई घटनाएं घटी। एक संत ने लिखा है कि मैं बद्रीनारायण जा रहा था, तो बद्रीनारायण जा रहा था तो रास्ता भूल गया तो ऐसे ही चल दिया तो अगाड़ी देखा तो थोड़ी दूर अगाड़ी बढ़ा नीचे गहरा खड़ा एकदम ही सामने, तो वह एकदम प्रकाश हुआ, प्रकाश हो तो क्या बात है। देखा गहरा खड़ा और बस पीछे चल गए, कोई बिजली नहीं और कुछ नहीं चमकाए इस तरह से। हरिनाथ जी महाराज जी बात मराई, बताई हरिनाथ जी वो रहते थे तो उसे रात्रि में उधर गए पेशाब करने को, तो आवाज आई पीपल सांप आवाज आई कि सर्प है इधर मत जाओ सर्प है, शरीर के ऊपर सांप जो छिपका हुआ ना सर शरीर भी छिपका हो गया। हरिनाथ जी की बात अब कह दिया, कहने में चले गए घाट के सर विशुद्ध बात है, उन्होंने सुना ये हुआ तब वो तो बेचारे ऐसे सुबह वाले कह दे तो कह दिया क्या है काट गया। इसलिए भगवान कितनी रक्षा करते हैं आदमी, कैसे चेत कराते हैं, मान ले तो बहुत ठीक हो जाए, नहीं माने तो फल पड़ा उसका, बड़ा भयंकर सब रखा है। उसके बाद हमारे पास आई विदम है, तो विदम में वो भेजता रहा, वो विदम ही खाते के पुष्टि के लिए सब विचार को दूर करने के लिए, और उनके जितना मेरे विदम आते ही मैं भेज रहा, विदम आते ही नहीं विचित्र बारे में आगे भेजो भाई फिर हम काटे भेज दो। अब मैं वही लोग वही अब भेजते ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं। महाराज वो कटने वाले देवदत्ती रहते थे अपने वहां बड़ के पास में वो काठ का मकान बनाया जाते थे भाई। तो वे जाते थे दूध लेने को दे बंदी की ओरी दूध को गए तो उस दिन आज से दूध उससे ज्यादा हो गए गए कहा महाराज आपके दूध हो गए हमारे ज्यादा हुआ अच्छा भाई दे दे ज्यादा है तो पैसा दे देंगे ले आए। वो लेते काम उतना देता इतने में एक आदमी आया कि महाराज दूध चाहिए अब शेर उसे दे दिया उसको। ये बीती घटना है कैसे होगा किस किस है कहाँ कहाँ की बात है कई ऐसे चमत्कार होते हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसके ऐसी घटना घटी न हो ख्याल नहीं करते ऐसी घटना घटी ख्याल नहीं करते होश नहीं करते विचार नहीं करते सब ग्रह करते हैं। ये नहीं भगत हो करे उसकी ऐसी पर ऐसी बात नहीं है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे थे वो बात कैसे हुई कि सूर्य ऋषि कुल का उत्सव था तो हम कलकत्ता उड़ीसा आ रहे थे तो आते बीच में कानपुर आए कानपुर आए तो वहां एक सज्जन रहते थे वो रस मिला के भोजन करो भाई भाई जी आ रहे हैं तो उनको पता लगा गंगा जल में बनाकर शुद्ध रसोई ठीक बढ़िया लाए वो भाई जी ने कहा हम तो भोजन किए हुए हैं जरूरत नहीं है तुमने आग्रह किया रख ही दिया भीतर रख दिया वहां से तो पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचे तो शिवदयाल जी का लड़का वो अपने परिवार के सहित वृंदावन से आया दिल्ली वो था भूखा चले भूखा कहा तो वो भोजन सब दे दिया वो उसको भोजन करा दिया मौज से फिर चढ़ा दिल्ली से हम लोग शुरुआत से आ रहे थे तो आ रहे थे तो वो भोजन दिया ना उस बात के ऊपर भाई जी ने कहा कि भगवान का ऐसा प्रबंध है ये अब वो भूखा आएगा तो कहाँ भोजन करेगा अरे जगह बाजार का तो खाते नहीं तीसरे भोजन दे दिया आग्रह करके रख ही दिया तो फिर काम आ ही गया। तो फिर एक बात सुनाई उन्होंने ऐसी बात भाई जी ने सुनाई कि मैं पहले ये कल्याण शुरू नहीं किया था कल्याण शुरू नहीं हुआ उससे पहले की बात है तो कहाँ की बात कही गई धार तो गए थे और कहाँ से गए वो याद नहीं कहाँ से गए थे वो याद नहीं है। तो वहां से उस समय बारी लारी चलती थी उस समय में लारी चलती थी वहां धार जाने के लिए तो धार कहते वो धारा नगरी के थे राजा भोज धारा नगरी तो आज भी धार कहते वो धार धार गाँव है। तो इतिहास की दृष्टि से देखने के लिए कहा भाई धार चलो देखे तो कैसा कैसा है कैसा भोज का विशाल है तो वहां देखने के लिए गया तो रात्रि में पहुंचा धर्मशाला पूछे धर्मशाला में गया धर्मशाला में पूछा तो सब भरी सब कोई मकान खाली नहीं कहा भैया हमें रात पर रहना है कहीं जगह बताओ तो धर्मशाला का मैनेजर है उसने जार बताई कि जगह घोड़ा बांधने की जगह थी वो तो उसमें घोड़े कोई आया नहीं था इस बात को खाली थी जाकर अपन दरी बिछा करके भाई जी कह मैं सो गया सोया तो एक लालटेन लेकर आदमी आया उठो अच्छा तू उठाता है शायद ही उठ भाई यहाँ क्यों सोया उठो तो भी उठ गया अगर चलो मेरे साथ अच्छा भाई चलो ले गया जान ले भोजन करो भाई जी क्या मैं भूखा था जो क्या भोजन करूं उसको कहे तू कैसे आ गया कि महाराज मैं सोया तो मन में आया कि एक आदमी धर्मशाला में भूखा सोता है उसको भोजन कराने ऐसी बात आई मेरे मन में आई तो मैं आए भाई कौन भूता सोता है तो आपको देखते मन में यही आदमी है अब कोई बताने वाला नहीं कहने हाँ भाई मत भाई ऐसे वहां से आप भोजन चलो अब ले गया भोजन करा दिया अब शायद बेतारा तार लगता है इसलिए भोजन करा दिया भाई जी कहा ऐसी घटना घटी वहां घटना हुई ना वहां पर तो वो कहे इस दिन मेरे भी घटना घटी ऐसी है जो उठा कर ले गया भोजन कराया। अब भगवान कितनी निगाह रखते हैं जीव की ऐसा कोई पार नहीं कर पा सकता। रुक्मिणी जी के और ठाकुर जी की बात हो रही थी, तो भगवान ने कहा हमारा सबका प्रबंध हम कर देते हैं, सबका प्रबंध करते हैं सबका ही। रुक्मिणी जी कह रहे कैसा करे, देखो मैं सोचूंगी। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने एक डब्बी में कीड़ी को बंद किया, कीड़ी को भीतर पड़ा करके और डबरी को बंद कर दिया, बंद कर दिया। मुझे पूछा महाराज शब्द, हाँ सबको भोजन दे दिया। कि मैंने सबको भोजन दे दिया आपने, कहा सबको दे दिया। जब डब्बी खोली और कीड़ी बैठी थी, भोजन कहने दे दिया। तो उसमें एक चावल, रुक्मिणी जी के तिलक में चावल लगा था, वो बंद करते चावल पड़ गया। इसके लिए वो कैसे भोजन बने, मैंने डब्बी बंद कर दी, अब किसको भोजन कैसे पहुंचाएंगे भगवान। तो देखा तो वो चावल एक बड़ा आश्चर्य आया, तो बोले हाँ सबको भोजन दे दिया। देखा तो उसी तरह चावल घूमे। तो इसलिए भगवान करते हैं बात, सबका निगाह रखते हैं, सबका, छोटे बड़े, भगत है अभगत है कैसा नहीं, पालन शक्ति है ना भगवान। ब्रह्मा जो उत्पादक है, विष्णु भगवान पालक है और शंकर संहारक है, तो पालन शक्ति रखने वाले सबका ख्याल रखते हैं। ऐसी परीक्षा की तो उसे चावल मिल गया। तो इसलिए भगवान पालन करने वाले सबके हैं। तो केवल अन्न की बात नहीं है, आप भजन ध्यान की बात हो तो ऐसे बताने वाले आदमी मिल जाएंगे। एक दिन संत थे भजन करने वाले अपने, तो एक दिन कहीं जा रहे थे, तो वो जा रहे थे गांव में, तो वह अपने घोड़े पर चढ़ कर जा रहे थे। घोड़ा जाते जाते जाते वहां रास्ता दो होता था, इधर गया इधर गया, तो जाना था इधर, तो उसको चला गया इधर, घोड़ा चले ही नहीं, घोड़ा हट गया, फिर चला इधर, तो फिर घोड़े के ऊपर ही चार छोड़ दिया, तो घोड़े जाओ जाने दो। तो उस मार्ग में घोड़ा चल पड़ा, अरे रोज जाते थे उस घोड़ा हट गया वहां से। अब वहां पहुंचे तो एक घर के आगे जाकर घोड़ा खड़ा हो गया, भोजन का समय हो गया, तो नीचे उतरे और पूछा भाई कौन करेगा मुख मुख करे महाराज ऐसा। तो सज्जन मिला, सज्जन मिला तो महाराज जैसी वो कहता हुए आप कौन, पूछा तो पहचानते नहीं थे, पर सुना हुआ था कि एक संत है ऐसे गृहस्थ में रहते हुए, बड़े अच्छे संत है। वो सब बड़ा खुश हो महाराज, बड़ी कृपा की आप आ गए, बहुत अच्छा किया, मेरे तो कई बातें पूछने गई थी था तुम बातें, आप आ गए तो आदर से भोजन कराया। भोजन करने के बाद बातें हुई, तो बातें हुई मैंने जो जो पूछना था प्रश्न पूछ लिया। महाराज ने बता दिया कि महाराज हमारे मन में आ रही थी किससे पूछूं, आपके विचार तो आ रहा था मन में, परंतु आदमी सुना काम धंधा किस कर रहता है, तो आप कैसे आए। तो उन्होंने बताया मैं भाई मेरे आने का विचार नहीं था, तो वो घोड़ा इसलिए चले जो उधर चले ही नहीं, जब इन्हें इधर आवा तो मैं सब इधर से भोजन चलाएंगे, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और क्या है, मन हम चले जाएंगे, ऐसे आ गया मैं तो। अच्छा तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया। फिर वो बातें हुई सत्संग की, सत्संग की अच्छी अच्छी बातें हुई, तो कह देखो तुम्हारे कोई बात पूछना हो तो हमारे वहां आ जाना, और नहीं आ सको तो मेरे को समाचार कर देना मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा महाराज आप आज समाचार किसने किया आपको, आज घोड़ा अड़ गया तो घोड़ा अड़ गया तो आ जाना, जब आपको घोड़ा अड़ गया तो आ जाना, तो घोड़ा अड़ गया महाराज, ऐसी बिल्कुल बात हुई। अब हम घोड़ा भी चाहोगे आप अड़ जाएगा। शेर जी जैद आदि जा रहे थे, उनकी बात सुनी है, गांव गांव में याद नहीं है, जा रहे थे तो बीच में ही शेर जी कह दो उतरो यहीं उतरो, महाराज आगे जाना है आज यही उतरो, समय हो गया। वहां उतरे, उतर के पहुंचे गांव में, तो एक कोई माई थी बीमार, वो उसके बचार मन में आ रहा था कि शेर जी के दर्शन हो जाए, शरीर जा रहा है शेर जी के दर्शन हो जाए, शेर जी के दर्शन, बड़ी लगन लगी। तो शेर जी पहुंच गए वहां, वे मिले, बात हुई, बातें सुनाई, शांत हो गए, क्या हुआ याद नहीं थी, पर उसकी लगन थी। तो शेर जी उतर गए अचानक, उतर करके आ गए वहां पर, यही कर यही पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलतन कर संदेह हो, सच्चा स्नेह होता वो मिल जाता है, तो भगवान से संत महात्मा से मिलने की उत्कट अभिलाषा हो जाती है, तो भगवान इतना ढंग बैठा देते हैं वैसा मनुष्य नहीं बैठा सकता। मनुष्य कैसे करे, पर भगवान की तो मामूली बात है। भगवान की ये बात विचित्र है कि ये जानते नहीं, काम कर देते हैं, छिप कर काम कर देते हैं, सहते नहीं, वो निकल जाते हैं, छिप कर देते हैं, पद गया नहीं, छिप कर देते हैं सभी। भंडारी हो तुम, सब चीजों के भंडारी हो, और भंडारी जो देते हो छिप कर देते हो, पता ही नहीं लगता नहीं किसको देते हैं। वो समझता है मैंने कमाया है, मैंने लिया है, अरे तुमने लिया है, देने वाला और है, करो कोई लाख करे एक और है। तो ऐसे परमात्मा के जो कि सूर्यम स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, तो भगवान ने कहा सूर्य, भक्तों ने कहा सूर्य, सर्वदेह नाम सब देह भगवान सूर्य है। संत भी आप बात कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो सूर्य क्या होता है, जो बिना उपकार के उपकार करता है, अपने तरफ से उपकार करता ही रहता है। ऐसे भगवान के रहते हुए उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, भाई गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, मिला देंगे। संत मिला देते हैं, भगवान मिला देते हैं संतों को। ऐसी ऐसी घटना मैंने सुनी है। एक सज्जन था, उसे पहुंचे वो तो भगवान को चाहते, मैंने पूछे मन में था कि कोई संत मिले, तो फिर पूछा क्यों आए, उसके मन में थी कि संत मिले तो संत रूप से आए। एक बद्रीनाथ से आ रहा था आदमी, उसमें संत के ईश्वर की सत्ता और महत्ता उसमें है, उसमें मैं ले जाऊंगी, भूल गया होगा तो भूल जाता हूँ, मैं घटना बताऊ आपको। वो बद्रीनाथ गए, पीछे लौटते हुए तो वह पहाड़ों का पानी लगने पर दस्ता लगने लग गई, ऐसे झरनों का पानी है वहां का उधर का, दस्तों लगे तो आते थे, आते आते सब भूल गए, रास्ता भूल गए, ऐसे ही पड़ गए। रात हो गई तो वहां पहाड़ में एक जगह गुफा थी, बड़ी खो थी, उसमें जाकर वो पड़ गए, दस्ता लगे, बाहर दस्ता पड़ जाए वहां। तो सुबह एक आदमी आया पानी लेकर के, पत्थर लेकर के, तो ले हाथ पैर धो लो और ये पत्थर ले लो। कि तुम कैसे हो, ले लिया, मैं ठीक हूँ, पूछते पास करके ले लिया। फिर चले गए, वो कहता मेरी सुनने की शक्ति नहीं, दस पैर लगे। तो दूसरा दिन हुआ तो फिर वो पत्थर लेकर आया, चले भोजन ले लो। तुम क्या भाई, तुम कैसे आए, कैसे आए वो, कौन हो तुम, कि तुम पत्थर ले लो, अपना जल पी लो, ये पत्थर ले लो, बताओ आप कौन हो, तेरे मतलब क्या है। नहीं मैं नहीं लूंगा। तुम कहा कि मैं भगवान हूँ, जिसको तुम याद करते हो वो हूँ। कि मैं कैसे मानू, आप भगवान हो तो कैसे मानेगा, कि चतुर्भुज को पढ़ जाओ, चतुर्भुज दर्शन दिए, चारों भुजों से दर्शन दिए। तो महाराज आप आते हो कि जहाँ कोई मनुष्य होता है तो उस मनुष्य की प्रेरणा कर देता हूँ, वो कर लेता है। मैंने यहाँ तो नजीक नजीक में गुआव नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, तो फिर मैं खुद आया और किस बताऊ, इस बात में आया हूँ, उस सत्य में ये क्या बात पथ दे दिया। तो भगवान स्वयं करते हैं ये काम और प्रेरणा कर देते हैं, अपने को ख्याल नहीं करते ऐसे ही हो गया वो, अरे ऐसे नहीं है, वो रक्षा करने वाला भेजता है, उसी कृपा से ऐसा होता है, मनुष्य सोचता नहीं। हर एक बहन के जीवन में ऐसी घटना होती है, ख्याल नहीं रखते आप, ख्याल देखो तो पता लग जाती है तरह से, ऐसी बात है। तो ऐसे सूर्यम स्वरूप भूताना ज्ञातवान शांति में रचति, ऐसे सूर्य है भगवान के, उनको जन्म शांति प्राप्त हो जाती है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम स्वरूप भूताना ज्ञातवान शांति में रचति। तो ज्ञातवा क्या मान ले, अभी से स्वीकार कर ले कि मेरे तो स्वरूप भगवान की कृपा होगी, हम क्यों चिंता करें। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता करे भगवान को हम चिंता क्यों करें। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका मत करो, चिंता मत करो, शोक मत करो, भगवान के ऊपर निर्भय चलते रहो। आप से आप करेंगे वो सबके सब। बालक खुद जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और माँ उसका प्रबंध करती है सब। बालक क्या समझे मेरे को क्या चाहिएगा क्या नहीं है, वो माँ पहले प्रबंध करती है। सर्दी आने वाली होती है, माँ कपड़ा नहीं मिल रही, उनसे सर्दी का गर्म कपड़ा बनाती है। बच्चा कहते ये क्यों करती है ऐसा, इस बात ही नहीं। अरे वो समझती है कभी गर्मी है सर्दी आ जाएगी, थोड़ा ठंडी में मरेगा, पहले बना देती हो। इस तरह से ठाकुर जी काम कर देते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। सबका जीवन चलता है ऐसे, ये भक्तों की कारण नहीं, भक्तों और अभक्तों कोई क्यों हो, सूर्यम स्वरूप भूताराम लिखा है ना, प्राणी मात्र के सूर्य है वो, ऐसे तो भक्तों के सूर्य है, मनुष्यों के सूर्य है, अथवा हिंदुओं के सूर्य है, हिंदू और मुसलमान से कोई कारण हो, ऐसे जीवन में उनकी घटना घटती है। तो ऐसे भगवान के रहते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है, सच्चे हृदय से भगवान के वचन में लग जाए, आप साफ करेंगे, आप ही करेंगे, हमें क्या मतलब, हमें कोई लेन देन नहीं उसे, कोई अंतर नहीं, अपने सच्चे हृदय से लग जाओ। संत मिल जाते हैं, पुस्तक मिल जाती है, कई बार ऐसी बातें होती है, पुस्तक खोलते हैं तो ठीक हमारी शंका का समाधान उसमें लिखा ऐसे मिल जाता है। अचानक एक ब्राह्मण मिले थे तो कपड़ा एक खद्दर का इतना, एक डंडा पास में इतने सामूहिक उसमें, तो वो कहते हैं मैंने कई वर्षों तक तो सेठा की रसोई बनाई और फिर बस लेकर बस चलाई, बस में लोगों को पहुंचाना है, उसे कपड़े मजूरी की। तो एक दिन वो बड़ौदा की कहीं बात बताई कि मैं साइकिल पर चल रहा था, तो रास्ते रास्ते में साइकिल जा रहा था तो बीच में सड़क के बीच में तो पीछे से मोटर आई तो मोटर आने के ड्राइवर है, अरे यही समझ लो क्या बीच में लटक रहे हो, क्या इधर क्या उधर। वो कहते ही मन में आया अरे क्या इधर क्या उधर, जान से कहा तो भजन में लग जाओ, क्या संसार में लग जाओ। अब उसने वो थोड़ी कहा था, वो तो कहा तुम साइकिल ले बीच में क्यों चलते हो, क्या इधर क्या उधर चलो, चेहरा क्या इधर उधर, उस इंद्र से सब छोड़ दिया और भगवान में लग गए। सब सामग्री छोड़ा कर सब गई, क्यों क्यों संसार में क्यों रहो, क्या तो संसार में तो फंस जाओ, ब्याह शादी कर इधर चलो, क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या चलते हो। अब उसने ये थोड़ा ही कहा था, भगवान की बात है भाई, वो सीट हो गया। वो वैसे ही रहे, बड़े सुनते गाते थे कभी कभी कीर्तन में, कलकत्ता में थे उससे मिले थे। तो इसलिए भगवान उपदेश देते हैं, तो वो किसी भाव से कह रहे चट हो गया तो चेत हो गया, तो भगवान ने चेता दिया, वो क्या तो इधर क्या उधर, अब नहीं कर नौकरी वाली कुछ नहीं, भजन करेंगे भगवान की तरफ, बीच में क्या लगते हो, क्या इधर हो जाओ क्या उधर हो जाओ। अब ये बात बहुतों को मिलती है पर चेत नहीं होता, हमें चेत हो गया। तो ऐसे भगवान करते हैं, तभी भगवान के भरोसे पर अपने चलो उत्साह से, कोई कभी नहीं कहेगी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो बात पूछो, कोई पूछ रहा तो बात पूछो। महाराज जी आज वर्षी है क्या था, उनकी एक धुन थी ऐसी, उन्होंने जीवनी भी सुनाई थी, कई बात सुनाई मेरे को, उन साथ रहा मैं। मेरे को उस समय में जब सेवानंद महाराज थे वैसा कोई साधु मिला नहीं है, नहीं कि नहीं कहता हूँ, आज भी नहीं कहता हूँ वो नहीं है, पर मेरे को ऐसा मिला नहीं। तो उनके साथ में रहा हूँ, मित्रता थी, प्रेम से बड़े शुद्धता से बात करते थे, प्रेम से सुनाते थे और वो पढ़ते थे, तो मेरे पास भी पढ़े, पंडित जी के पास पढ़े हैं, मेरे पास भी पढ़े थे, मैं तो यूँ कहता हूँ संत है, इनको बात बता देता। तो इस साथ रहते थे, बड़े त्याग वैराग से साधु हुए, तो त्याग से हुए थे, वो अपनी तरफ से ढूंढते थे। फिर भोलाराम जी महाराज थे, उनको जानने वाले संत कोई भीड़ भूड़ दिखते नहीं, भोलाराम जी महाराज जानते है तो दर्शन की कोई बात है, दर्शन को दिखता नहीं, वो बूढ़ा संत भोलाराम जी महाराज थे, वो एक लंगोटी रखते थे और वो लड़ रहे थे, चटा थी, पास में सामान रखते थे, पैर मारी लंगोटी, मच्छरदानी भी रखते थे, कहते ये रोम है मच्छर आ जाए बेचारे फंस जाते हैं, इस वास्ते मच्छरदानी रखते थे। तो उनको देखा नहीं लंगोटी मात्र, तो उसने उनको आकर्षण हुआ, उनके शिष्य बन गए। मुक्तराम जी बाबा जी के शिष्य थे भोला राम जी। मेरे तो मुक्तराम जी महाराज के दर्शन किए हुए, भोला राम जी के दर्शन किए हुए। मेरे तो बड़े अच्छे संत थे मुक्तराम जी बाबा जी, बहुत बड़े कोमल निर्मल संत थे। तो उनके शिष्य थे वो, तो देखा उनको लंगोटी मात्री लाने में, तो उनके शिष्य बन गए। पांचोड़ी भी थे संत, तो इस शिवाय भजन में लगन थी उनकी, वैराग्य था। पढ़ते थे तो पंडित जी महाराज पास पढ़ते, नहीं तो मेरे पास पढ़ते, पर वैराग्य था उनके। तो मेरी बड़ी श्रद्धा होगी, बड़े संत है, बड़े आसन अच्छे है, बड़े संत है। तो पढ़ते थे और साथ में रहे, उनके बाद में मन में जाकर इनके पास में रहे। 84 सम्मत में चातुर्मास किया था मैंने भीनासर में, तो उनको बुला लिए थे, तो भी आगे कृपा कर गए उनके साथ रहा चौमास में। रात्रि में क्या होते कि हम चलते धोरम जाकर रहते, भीनासर के टीबा पड़ा उधर, हम टीबा में, अभी ये सारे इधर नहीं था, उधर पश्चिम थे उधर, तो उसमें जाकर के रह जाते रात्रि में। वहां से सुबह बज जाते कमंडल ले जाते अपना, वहां से जाते मौतों की धर्मशाला में। वहां उत्तमनाथ जी महाराज कथा कर रहे थे गीता की, गीता की सुनते दो तीन मील उनसे पड़े, वहां गीता सुनते, गीता सुन पीछे भी नसर आते। इसे तो कई दिन रहे वो, वहां भी अपना भजन करते थे। बीकानेर का सिंह गोज दादा सिंह की आवाज वहां आती थी दूर काफी, तो वहां भजन करते थे। इस दिन रहे कई दिन रहे वहां, दो तीन महीना बिना समय रहे। समझने से थोड़ा सी बात है, तो साथ में रहे थे। फिर वहां चले गए, फिर विचार था तो हमारे महाराज थे विद्या गुरु जी दिगम्बरानंद जी महाराज, तो वो पढ़ाते थे तो वो शरीर में दर्द होता था, तो मैं दबा जाता हूँ। फिर कहा तुम पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाने लग गया। पढ़ाने लग गया तो मेरे मन में आया भाई शिवराज महाराज यहाँ नहीं है, वे हो जो तुम साथ में हमारा, और तो कोई भी याद हमारे इधर चलना है, और ऐसा संग उनका बड़ा अच्छा है। तो वो समय रहते थे पांचोड़ी, पांचोड़ी वहां बड़ा कुंड बनाया हुआ है, टीबा है बड़ा, उस टीबे के ऊपर गुफा खोदी थी, उस गुफा में वो रहते थे। तो फिर वो जो अपने डांगिया के साधु थे आत्माराम निकालना था, तो अच्छे अपने जैसे यहाँ थे नंदूराम जी पहलवान, इस तरह थे वो भी बड़े मजबूत। तो उनको भेजा पंडित जी महाराज ने, पांचोड़ी से बुला लिए। फिर बुला करके अरे वहां नीमा जी को गुफा बनाई, उनके लिए गुफा बना कर रखा। फिर मेरे से अब कहाँ जाएगा, गऊ को बुला रही अब सला कहाँ जाएगा, कहा जाता है। इसलिए पंडित जी महाराज बुलाया मेरे लिए कि पढ़ाने वाला कोई है नहीं, तू तो तेरा मन है, तो मैं महाराज कहते जैसे करता था बात, उनके विश्वास था कि मैं कहूँ जाएगा नहीं, मैं जिसका मन है शिवराज महाराज साथ रहने का, तो शिवराज महाराज बुलाया हुआ। इसलिए उनके साथ में रहे, बड़ा संयम रखते थे, बड़ी विचित्र थे, अच्छे साधु थे। ये बात मेरे गाइड में कहता था ना, जिस मन में आई आज ये जागरण हो रहा है कर रहा है, तो भजन करते करते आदमी में विलक्षणता आती है। तो शिवराज महाराज याद आए कि लग गए थे तो उनमें कितने लोगों को भाव हो गया, यहाँ भी रहे तो कितने लोगों को भाव हुआ। वो व्याख्यान भी नहीं सुनाते थे, कभी सुनाते तो बहुत थोड़ा सुनाते थे, सोच विचार कर गए वो तो सुना दिया, वो कहते सुना दिया इतनी पूंजी सुना दिया। तो यहाँ कई बार गीता जयंती होती थी, सुनाते थे, सुनने लग जाते, सुनाते सुनाते। तो ये बात मैंने कहा ना, भजन करने वाला का जीवन बदलता है, उसमें याद आए थे शिवराज जी महाराज मन में कि वो साधुओं में बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। हमारे साधु संत शिवराज महाराज बड़ी उच्च दृष्टि से देखते, बड़े आदर दृष्टि से देखते थे, कोई व्याख्यान व्याख्यान कुछ नहीं, लगे थे साधन में तत्परता से। और शिवराम घोषणा होगी, वो नाम नहीं देना चाहते थे, जिन लोगों ने कहा महाराज आपका नाम होता गवों का पालन हो जाएगा, अच्छा तो दे दूंगा, ये मतलब ये लोग जानते ही है, हमारे क्या नाम है। नारायण नारायण नारायण।